bank ustala precyzyjnie czy nieprecyzyjnie te swoje tabele. Czyli wtedy liczyłby się kurs z danego dnia, kiedy trzeba spłacić ratę. Tylko pytanie, czy banki nie straciłyby na tym za dużo i czy w związku z tym będą takie skore, żeby na coś takiego przystać. Tylko no nie ulega wątpliwości, że ten spread, czy te kursy bankowe to jest główny sposób zarabiania na kredytach frankowych, tak? No bo one mają niskie bardzo oprocentowanie i po to to wszystko zostało tak wymyślone, te wszystkie papierowe przeliczenia, żeby na tym głównie banki zarabiały. I to chyba jest powód, dla którego ta warka prawnicza chyba będzie trwała do końca. No i będzie. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Maciej Samcik, dziennikarz Gazety Wyborczej i autor bloga Subiektywnie o finansach. Dziękuję. A w bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. Czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Noc z piątku na sobotę, godzina po północy. Godzinę temu zaczął się 18 maja 1918 roku. Słońce wstanie za 3 godziny. Zdziczałe psy węszą w Jakobswaldę. Szukają saren, aby je osaczyć i pożreć. Dzisiaj o 20.50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wybierz ofertę Orange Freenet za 89,90 z nielimitowanym internetem LTE i odbierz aż do 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. Szczegóły w regulaminie i u sprzedawcy. Z Orange taniej w MediaMarkt. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Współczuję Ewce. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. 3 prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Żegnamy reklamy. 19 na zegarze, Krystian Hanke, to jest popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Teraz pora na serwis. Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Jest odpowiedź Pragi na doniesienia z Warszawy. Czesi zaprzeczają istnieniu instrukcji nakazującej specjalne kontrole polskiej żywności. Po doniesieniach wprost w sprawie Radosława Sikorskiego PiS domaga się konkretnych działań od premier Ewy Kopacz. Powinna wykluczyć, wyrzucić. A chodzi o zwrot kosztów służbowych podróży prywatnym samochodem. Są twarde dowody na zaangażowanie Rosji w działania na wschodzie Ukrainy. Wskazują na to dokumenty wykradzione z rosyjskiego MSW. Nie ma żadnych specjalnych kontroli polskiej żywności w Czechach, nie ma żadnych dokumentów, które to nakazują. Tak mówi w rozmowie z Trójką Paweł Kopsziwa, rzecznik Departamentu Kontroli Laboratoryjnej i Certyfikatów Państwowej Inspekcji Rolnej i Żywności w Czechach. Nie ma żadnej wewnętrznej instrukcji, która mówiłaby, że czeska inspekcja miałaby koncentrować się na polskiej żywności. To reakcja na doniesienia, że Czesi nakazują dokładną kontrolę polskich artykułów spożywczych. Rzecznik przyznaje, że przez pewien czas byli dodatkowo kontrolowani eksporterzy żywności do Rosji, w tym Polacy. Polska jest ważnym eksporterem żywności dla Rosji. Była obawa, że ta żywność mogła pojawić się na rynku czeskim, a nie jest ona pożądana przez czeskich konsumentów. Bo jak wyjaśnił rzecznik, Czesi i Rosjanie mają inne restrykcje dotyczące żywności. Polskie Ministerstwo Rolnictwa informuje, że ma kontrowersyjną instrukcję i że podpisał ją dyrektor Departamentu Kontroli Laboratoryjnej i Certyfikatów Państwowej Inspekcji Rolnej w Czechach, Jindřich Pokora. Dokument nosi tytuł Nadzwyczajna kontrola bezpieczeństwa i jakości oraz oznaczenia wybranych rodzajów artykułów spożywczych pochodzących z Polski. Minister Marek Sawicki mówi, że wewnętrzna instrukcja czeska jest niezgodna z prawem europejskim i chce o niej porozmawiać z czeskim ministrem rolnictwa. Prawo i Sprawiedliwość mówi o aferze Sikorskiego i żąda dymisji marszałka Sejmu. Platforma odpowiada, że poprosi go o wyjaśnienia, ale problemu nie widzi, bo sprawa jest nie nowa, a prokuratura, która się jej przyglądała, odmówiła wszczęcia śledztwa. A poszło doniesienia wprost. Według tygodnika Radosław Sikorski jako poseł na służbowe podróże prywatnym samochodem do swojego okręgu wyborczego pobrał z sejmowej kasy dziesiątki tysięcy złotych. Tymczasem, jak pisze tygodnik, Sikorski był wtedy i posłem, i szefem MSZ-u, więc przysługiwała mu całodobowa ochrona Biura Ochrony Rządu i pojazd służbowy. A do tego ówczesny minister dużo czasu spędzał za granicą, więc na jeżdżenie po kraju za dużo czasu nie miał. Sprawie przyjrzała się Iwona Szczęsna. Poseł PiS Bartosz Kownacki złożył w tej sprawie zawiadomienie już w zeszłym roku, ale prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. Prokuratorzy wyszli z założenia, że politycy koalicji rządzącej są pod szczególną ochroną również prawną i śledztw wobec nich nie należy prowadzić. Poseł Kownacki stawia marszałkowi konkretne pytania. Ile razy był swoim prywatnym samochodem w Warszawie w tam i z powrotem w przeciągu ostatnich kilku lat? Według rzeczniczki marszałka Małgorzaty Ławrowskiej zarzuty wprost to nieporozumienia i insynuacje. To jest średnio niecałe 1000 złotych miesięcznie wydatków na paliwo. Łaskawca nie wykorzystał tyle, ile mógł wykorzystać. Kpisze w klubu PiS Mariusz Błaszczak. Pamiętamy wszyscy o tych kolacyjkach z Rostowskim, 1400 zł, te ośmiorniczki. I domaga się od premier Ewy Kopacz działań. Powinna wykluczyć, wyrzucić. Wprost kwestionuje też jazdy ministra Bartosza Arłukowicza i jego zastępcy Sławomira Neumana. Sekretarz generalny PO Andrzej Biernat powiedział, że zarząd partii poprosi ich o wyjaśnienia. Nie widzę tutaj póki co nic drożnego. My nikomu prokuratura zarzutów nie postawiła, ani nie wszczęła postępowania. PiS zapewnia, że sprawy nie zostawi i nazywa ją aferą Sikorskiego. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Prawie 67 gigabajtów danych wykradli hakerzy z serwera rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wśród przejętych i opublikowanych w internecie dokumentów są m.in. oficjalne noty potwierdzające atak Rosji na Ukrainę. Tę sprawę śledzi Damian Kwiek, który jest z nami w studiu. Powiedz, co konkretnie jest w tych skradzionych plikach. Jeden z dokumentów to raport wysłany do rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o starciu rosyjskiej jednostki wojskowej z ukraińską Gwardią Narodową na terytorium Ukrainy, blisko 10 kilometrów od granicy. Twardy dowód agresji Kremla to cenny atut w rozmowach na temat Donbasu, podkreśla Jarosław Ćwiek-Karpowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ta informacja ma dyskredytować separatystów, pokazywać, że oni całkowicie są kontrolowani, wspierani przez Rosję i że to Rosja, wbrew temu, co mówią jej przedstawiciele, jest stroną w konflikcie. Na jutro były planowane rozmowy tzw. grupy kontaktowej w Mińsku. Według najnowszych informacji do tych negocjacji może nie dojść. Separatyści podobno nie są gotowi. A jak to możliwe, że cenne politycznie dokumenty tak po prostu zostały ukradzione? Rosjanie musieli popełnić poważne błędy, jeśli chodzi o zabezpieczenia, ocenia Damian Kowalczyk z informatycznej firmy śledczej Media Recovery. Hakerzy poznali konkretnie, pod jakim adresem URL jest zlokalizowany ten właśnie serwer i po prostu ze względu na fakt, że nie był on odpowiednio zabezpieczony, poprzez wpisywanie odpowiednich komend w dane pola, czy to adresu, czy to pole logowania, włamali się na ten serwer. Do ataku przyznała się organizacja Ukraińska Cyberarmia. Rosyjskie MSW na razie nie skomentowało sprawy. A dodajmy jeszcze, że tak zwana Ukraińska Cyberarmia poza wykradaniem danych zajmuje się korygowaniem prorosyjskich artykułów w Wikipedii i blokowaniem stron, które uznaje za wrogie. To był serwis Trójki. Teraz informacje sportowe. Krzysztof Uniewski. Kilka miesięcy temu grali w europejskich pucharach, teraz ciągną się w ogonie ligowej tabeli. Piłkarze Ruchu Chorzów chcą to zmienić, inaczej niż zwycięstwami to się nie uda. Niebiescy wzięli to sobie do serca i prowadzą 1-0 po pierwszej połowie ostatniego meczu 18. kolejki w T-Mobile Ekstraklasie z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Prowadzą po fantastycznej całej akcji i trafieniu Gigołajewa. To nie było najlepsze losowanie. Reprezentacje Francji, Rosji, Izraela, Bośni i Hercegowiny oraz Finlandii będą grupowymi rywalami naszych koszykarzy w Mistrzostwach Europy. Na pierwszy ogień mecz Polaków z obrońcami tytułu Francuzami. Ten dopiero we wrześniu przyszłego roku. Już jutro za to kolejne spotkanie naszych szczypiornistek w Mistrzostwach Europy. Po porażce z Hiszpankami teraz nasze dziewczyny zagrają z gospodyniami turnieju Węgierkami. Ważne, żebyśmy potrafiły pokonać własne słabości, mówi lekko kontuzjowana we wczorajszym spotkaniu Iwona Niedźwiedź. Ten mecz pokazał, że największym przeciwnikiem jesteśmy dla siebie my same. Przytrafiały nam się błędy, które na tym poziomie nie powinny nam się przytrafiać i które dawno nam się nie przytrafiały. Świadomość jednak tego to jest 50% sukcesu. Wierzymy głęboko w to, że uda nam się wyeliminować te błędy. Może w połowie te błędy będą się zdarzać, ale niech one się zdarzają w sytuacjach, w których przeciwnik nas do tego zmusza. Początek jutrzejszego meczu Polek o godzinie 20:30. Na zakończenie znów o futbolu. Stiały Bukareszt kibicom piłki nożnej przedstawiać nie trzeba. Mniej zorientowanym napomknę tylko, że to najbardziej utytułowany zespół w Rumunii. Zdobył nawet w przeszłości Puchar Europy, a przed rokiem stanął na drodze Legii Warszawa do Ligi Mistrzów, a teraz przestał istnieć, przynajmniej formalnie. Właściciele klubu procesowali się od lat z rumuńską armią zawiadującą niegdyś Stiałą o prawa do nazwy, herbu i barw klubowych. No i właśnie armia ten proces wygrała. Czym to skutkuje? Ano tym, że mistrz Rumunii w ostatnim meczu ligowym grał jako zespół bez nazwy i bez herbu. To było widać choćby na tablicy wyników. Sąd Najwyższy po negocjacjach zdecydował się jednak odłożyć ostateczny werdykt w tej sprawie do 15 grudnia. Rumuńska armia jest gotowa do kompromisu, ale za godziwe pieniądze. Głośno o tym nie opowiadaj, bo polska armia też się upomni o kilka klubów. Kilka klubów, tak. To Krzysztof Łoniewski. Teraz informacja o pogodzie. W nocy sporo chmur, opady deszczu na wschodzie oraz na Pomorzu. Miejscami także deszcz i deszcz ze śniegiem oraz śnieg. W pozostałych regionach silne zamglenia. Temperatura od minus 3 do minus 1 stopnia. Tylko w strefie nadmorskiej powyżej zera. Jutro i chmury i przyjaśnienia na wschodzie i na północy Polski. Możliwe słabe opady śniegu lub śniegu z deszczem. Miejscami także mgły będą utrudniać widzialność. W Suwałkach, Lublinie, Rzeszowie i Przemyślu 0, w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Łodzi i Krakowie plus 1, a we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Poznaniu i Gdańsku plus 2 stopnie. Najcieplej w Szczecinie, stopni 3, powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Powiedziało się 3, to dodam jeszcze B3. Goniec na B3. Taka taktyka. Taką taktykę przyjęliśmy w popołudniu, wycofywania się lekkiego. Nie będziemy doprowadzać do wymiany, niech sobie poranek nie myśli. Goniec ucieknie Skoczkowi. No w zasadzie to taka strategia, żeby wszystkie figury zawrócić na swoje miejsca. Ona się chyba wymyka wszelkim taktykom, które Państwo już poczynili, z którymi się Państwo podzielili na stronie Trójka w Szachu. Polecamy, to strona facebookowa. Tak, wycofamy wszystkie figury do koszar i wypuścimy nieznaną do tej pory figurę sanitariuszkę. Co panowie na to? Widzę popłoch na twarzach. No dobrze. To nie tylko popłoch. Któż będzie pozował do tejże właśnie. Poranek jutro wykona swój ruch przed 9, a my się już żegnamy. Elżbieta Malinowska, Grażyna Mędrzycka, Halina Wachowicz i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia teraz z Państwem Grzegorz Hoffman. Dzień dobry, Grzegorzu. Dobry wieczór, Krystianie. A ty jesteś szachowy? Bo tak się troszkę zaszachowałeś mentalnie. Nie, no wiem, o co chodzi. Dawno nie grałem, ale wiem, o co chodzi. Mhm. Będziesz roszował do 21? Średnio. Mhm. A co będziesz raczej? Będę grał. No dobrze. To my mówimy do usłyszenia, Grzegorz, z Państwem przez najbliższe 2 godziny. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak. NC Plus Telewizja na Kartę to telewizja HD bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Kanal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus Telewizja na Kartę. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do Ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie bgk.pl. Tak brzmi doskonałość. Tak brzmi technologia. Tak brzmi moc. Oto spektakularny świat Lexusa. Odwiedź salon Lexusa i wsłuchaj się w jeden z drapieżnych modeli z rocznika 2014. Możesz mieć swojego Lexusa już od 89 900 zł lub od 540 zł netto miesięcznie w programie Smart Plan. Ceny specjalne obowiązują do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Podwójna moc hybrydy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Je n'ai pas le souvenir de t'avoir oublié. Tu n'as pas à m'en vouloir. Je ne t'en veux pas d'y avoir pensé. Alors, j'imagine que tu te plais là-bas. Sous les pluies de l'Angleterre. Ici les mégots fleurissent déjà et font de l'ombre à tes primes vertes. Ils donneront de beaux matins pour peu que les amoureux se donnent la main. Ils donneront de beaux matins pour peu que les amoureux se donnent la main. Mais Minęła 19:18 w programie trzecim Polskiego Radia, audycja GH+. Program realizuje Elżbieta Malinowska. Przy internecie i telefonie czuwa Bartosz Gil, a przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. W naszym towarzystwie będą Państwo mogli spędzić czas do godziny mniej więcej 20:50. Natomiast jeśli chodzi o program dzisiejszej audycji, przed tygodniem mówiłem, że być może dzisiaj będzie muzyka elektroniczna, natomiast później na Facebooku w końcu ubiegłego tygodnia dopisałem, że dziś suplement do czwartkowego dnia francuskiego w programie trzecim. No i postanowiłem połączyć dwa w jednym, czyli krótko mówiąc, będzie muzyka elektroniczna przede wszystkim i będzie wyłącznie muzyka z Francji przy okazji. Powiedziałem elektroniczna niemal wyłącznie, dlatego że to był taki drobny wyjątek. Za chwilę jeszcze jedno odstępstwo od tej reguły, ale poza tym będzie elektronicznie i tanecznie. I jeszcze jedna kwestia, dosyć istotna być może. Otóż nie będzie żadnych gwiazd pierwszej wielkości, jeśli chodzi o francuską muzykę taneczną, czyli ani Daft Punk, ani Air, ani Phoenix, ani Justice. Ale to wcale nie znaczy, że ci, którzy się pojawią, są kompletnie anonimowi. Wszystko się wyjaśni w ciągu godziny, półtorej. Matmata to zespół, który we Francji był dosyć popularny w drugiej połowie lat 90. przede wszystkim i w minionej dekadzie. Teraz już nie istnieje, no ale pozostały nagrania. To był utwór Le Souvenir z płyty Archie Kammer 2005 rok. Teraz natomiast drugie nagranie w dzisiejszej audycji, które z muzyką elektroniczną ma stosunkowo niewiele wspólnego. Trochę połączenie metalu z shoegazem. Prosto z Languedocji, grupa Alceste. zaczęliśmy już teraz słuchać muzyki elektronicznej, tudzież tanecznej. I to pierwszy artysta z tego kręgu w dzisiejszym programie, Emil Weiss. Właściwie to nie jest Francuz. Jego kariera związana z Paryżem jak najbardziej, natomiast korzenie ma szwajcarsko-włosko-afgańskie. Natomiast, tak jak powiedziałem, nagrywał dla francuskiej dosyć znanej wytwórni Naïf. A właściwie cała jego kariera związana jest, artystyczna oczywiście, związana jest właśnie z Francją i Paryżem. Poniekąd odkryła go w pewnym momencie, nie żeby wcześniej nie funkcjonował, dlatego że tak naprawdę to funkcjonował artystycznie od bardzo dawna, bowiem w latach 80. grał na instrumentach klawiszowych w popularnym podówczas francuskim zespole Taxi Girl. Tam rolę wokalisty pełnił Daniel Darc, już nieżyjący artysta. Natomiast później tak jakby na nowo odkryła go Madonna, powierzając mu pisanie piosenek na kilka swoich płyt, również współprodukowanie, aranżowanie i tak dalej. No i wtedy Emil Weiss miał swoich kolejnych być może 15 minut. Wtedy też ukazała się płyta Production. To był rok 2000. A utwór sprzed chwili, Disco Science, ukazał się również na singlu i trochę namieszał w Europie i nie tylko. Kolejny fragment z tego samego albumu, również przebój singlowy Naïf Song. We'll be right back. Janelle Quinnen. He's a real jerky. Bardzo prościutki utwór, a jednak kiedyś wielki przebój i to nie tylko we Francji, ale również w innych krajach europejskich, włącznie, czy właściwie na czele z Anglią, dlatego że w Anglii ten numer dotarł do na sam szczyt brytyjskiej listy przebojów, krótko mówiąc. Monsieur Oiseau, czyli Quentin Dupieux, rok 1999, Paryż, utwór zatytułowany Flat Beat. A teraz już z Lyonu Étienne de Crécy. Am I wrong to hunger? Oh,

zrobiło się odrobinę bardziej funkowo, soulowo, a to za sprawą grupy z Paryża, Kojak. To był fragment ich debiutanckiej płyty z roku 99, Crime in the City, a to był utwór Cold Blood. Zespół już nie istnieje, a zdążył nagrać kilka płyt i oto kolejny fragment z ich dorobku, utwór Brother. Tell to me.